bate, că din băta și mi bate, și-ar râde lumea de noi, cum să vadă o nevoie. Hai, iu, iu, iu, iu, iu, iu. Hai, iu, iu, iu, iu, iu, băi. Cum era beutoare, nu-ți mai vezi pânza la soare, că mere la crâșmă-n vale, și-abia până ce-i fuioare, că mere la crâșmă-n vale, și-abia până ce-i fuioare. Hai, iu, iu, iu, iu, iu, iu, hai, iu, iu, iu, iu, iu, mai! Dari, dari, dari, dari, da! Da, băi, lasă, lasă, mândră, lasă, că mi-ai face și o casă, unde-o fi pădură dăsă. Dintr-un par dintr-o nuia și de sară șădenia, dari, dari, dari, dari, da. Hai, iu, iu, iu, iu, iu, iu, hai, iu, iu, iu, iu, iu, mai, dari, dari, dari, dari, da. Și eu și eu mă cheamă iepurele, pun de seamă iepuroaica-i de friptură, mândră-i de țucat în gură, iepuroaica-i de friptură, mândră-i de țucat în gură.